Θέλω να σε δω, να παγιδευτώ, να μη βρίσκω τρόπο να σωθώ. Θέλω να σε δω, να παραδοθώ, να αναπνέω εγώ και για τους δυο. Θέλω να σε δω, να ξημερωθώ, να μη χάσω δίπλα σου λεπτό. Θέλω να σε δω, να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα, να μην πω. Όλα τα μπορώ όταν είσαι εδώ. Όλα τα μπορώ όταν είσαι εδώ. Δεν υπάρχω πια χωρίς εσένα. Όλα σβήσαν, όλα γίναν ξένα. Ό,τι ζω δεν θα'ναι άλλο ψέμα. Μόνο αν είσαι εσύ εδώ. Δεν αντέχω να με κανέναν. Όλα σβήσαν, όλα είναι ξένα. Ό,τι ζω δεν θα'ναι άλλο ψέμα. Θα έχω εσένα, μόνο εσένα. Θέλω να σε δω, να παρακαλώ, να μην τελειώσει αυτό που ζω. Θέλω να σε δω, να παρασυρθώ, να σε ζει βροχή και ας βραχώ. Όλα τα μπορώ όταν είσαι εδώ. Όλα τα μπορώ όταν είσαι εδώ. Δεν υπάρχω πια χωρίς εσένα. Όλα σβήσαν, όλα γίναν ξένα. Ό,τι ζω δεν θα'ναι άλλο ψέμα. Μόνο αν είσαι εσύ εδώ. Δεν αντέχω να με κανέναν. Όλα σβήσαν, όλα είναι ξένα. Ό,τι ζω δεν θα'ναι άλλο ψέμα. Θα έχω εσένα, μόνο